بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يا كم حميد الله سبحانه وتعالى na kadhalika kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikisha kukutana leo ikiwa ni mwezi 17 au tarehe 17 mwezi huu wa Ramadhani mwaka 1444 Hijria, ikiafikiana na tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2023 miladia. Makutano yetu ni katika msikiti huu wa Masjidi Al-Irshad, msikiti ambao unapatikana katika mji wa Ilala, mtaa wa Morogoro, katika jiji la Dar es Salaam. Tumekutanishwa na munasaba adhima na si mwingine isipokuwa ni kukumbushana yale ambayo biidhnillahi ta'ala yanaweza kutunufaisha katika dunia yetu na akhira yetu. Na muhadhara huu ni hasa kwa ajili ya wakina mama, kama ambavyo wahusika wasimamizi wa msikiti huu na markazi hii ndivyo walivyotangaza na ndivyo ambavyo walinitaka katika wakati huu kuzungumza na wakina mama. Na anwani ya mada ya muhadhara huu inasomeka ما هي المرأة الصالحة؟ نيوبي mwanamke mwema. Mwanamke mwema ni yupi, kwa maana mwanamke mwema ana sifa gani? المرأة الصالحة ametajwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pale mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ad-dunya mata'un, وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. دنيا نستريح, دنيا نستريح, وخير متاع الدنيا نبورا يستريح يا دنيا بورا كبسا كتك استريح يا دنيا المرأة الصالحة لمنامك مهمة. حديثه ميتاجا إما منهم الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه تمويت عليه الصلاة والسلام أمتفهميش يقوه دنيا لمتاع, دنيا لبامبو, دنيا نستريه sehemu ya starehe, pamoja na kuwa wamal hayatu dunia illa mataa alghurur, ni starehe lakini sio starehe ya hakika halisi, starehe ya kudumu, ni starehe lakini ni starehe Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ni starehe yani ya ghurur, danganyifu, sio hakika, sababu starehe hakika ni starehe ya akhira. Walakin ma'a dhalik, pamoja na kwamba yenyewe ni mata'ul ghurur, khairu mata'iha au khairu mata'i dunia almar'atu saliha. Hebu tizameni nyie wanawake wa Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutaja katika bora ya mataa ya dunia, hakutaja mali, hakutaja mali, hakutaja nyumba nzuri, hakutaja nyumba nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja mwanamke, lakini mwanamke mwenyewe ni mwanamke ana sifa maalum, si kwamba ni mwanamke tu, ni almar'a, hakusema almar'a lakini as-saliha. Hii ni sifatun qayyida, ni sifa ambayo inamfunga huyu mwanamke, ni mwanamke ambaye ni saliha. Kwa kuitazama hadithi hii, nikaona tutumie nafasi hii kuwanasihi wakina mama, kuwazungumzia wakina mama, kuwawaidhi wakina mama wapate kujua mwanamke mwema ni yupi. Lakini kadhalika hata wakina baba ambao watasikiliza muhadhara huu pia nao watapata nafasi ya kufahamu hasa mwanamke mwema ni yupi, ambaye ndio mataa, ambaye ndio starehe, starehe ambayo kwa ujumla sisi kwenye haya maisha au kwenye hii starehe danganyifu tunahitaji, basi hiyo starehe pamoja na danganyifu lakini tunahitaji kwa sababu ndio tumo. Kwa hiyo wanaume, inawezekana kabisa muhadhara huu kwa kwa njia moja au nyingine unawahusu, kwa sababu wanaume nao watafahamu kumbe mwanamke mwema ni huyu yule aliyoambiwa ndio khairu mataa'i dunia. Kwa hiyo wale ambao wasimamizi familia, wakiwemo mababa, wakiwemo waume, wakiwemo makaka, wakiwemo watu ambao ni wachumba wanataka kwenda kuoa, watafahamu kumbe huyu mwanamke mwema ana sifa hizi, na ili mimi nikastarehe katika dunia hii ambayo starehe yake ni danganyifu, ili ni starehe pamoja na udanganyifu kwamba starehe hiyo sio halisi, lakini nipate mwanamke mwenye sifa hizi. Sote kwa pamoja, hata sisi tuna sacrifice au tuna no niseme tuna safa, tunahangaika yani sote tunazungumza, twahangaika, twahitaji hao wanawake wema kwenye majumba yetu, twahitaji mwanamke mwema katika maisha tunaoishi. Si shekhe, si ustadhi, si maamuma, kila mmoja anahitaji. Na wakati tunaoishi ni wakati ambao tayari wanawake wema ni kama vile unatafuta kunguru alomtaja bwana mtume yule Ghurabul A'sam, kunguru ambaye ana weupe katika mabawa yake au sehemu ya mbele. Makunguru mengi ya maghurabu ni haya meusi, ndio yanarukaruka huko katika hii mnaoiona 140, au sio? Kwa wanawake wema wanatafutwa kwa tochi sasa hivi. Mtu anaweza akahama Dar es Salaam, kwa maana akagura mji wa Dar es Salaam, akaenda na Morogoro, atafuta mke huyo, atafuta almar'a, atafuta mwanamke huyo mwema, apate mke ambaye atatuliza nafsi yake. Morogoro aweza kwenda akakosa mtu kutoka Tanga mpaka Bukoba, atafuta mke huyo. Na utaona wengine mabinti wanapita wanaingia hapa madrasa wanatoka, lakini atafuta mwanamke mwema. Si kwa maana kila anaonekana kama wanavyosema, si kila king'aacho ni dhahabu. Mwanamke mwema ana ausafi, ana ausafi nyingi sana. Kwa hiyo muhadhara huu bilhakika ni muhadhara unawahusu al-ummahat wan-nisa, lakini kadhalika ni muhadhara ambao pia kwa njia moja au kwa sura moja au nyingine unawahusu wanaume sote, unatuhusu sisi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema dunya mataun wa khairu mataa'id dunya au wa khairu mataa'iha almar'atu as-saliha, mwanamke mwema. Kwa maudhui yetu inasema ma hiya almar'atu as-saliha, yani baada ya kufahamu kumbe hii starehe danganyifu yenyewe ya kidunia, basi katika kitu bora katika starehe ya dunia ni mwanamke mwema. Mwanamke mwema ni mwanamke mwema. Tukaona iko haja tutumie nafasi hii tutaje baadhi ya sifa za mwanamke mwema, tumuone mwanamke mwema ni yupi. Maudhui hii ina umuhimu sana, nimeamua kuichagua kwa haraka sana. Ni kwa haraka manake nimeiandaa. Umuhimu wa maudhui hii, tupo katika wakati wa fasada, tupo katika wakati wa shar sana. Nadhani watu wote mnashuhudia uhalisia sasa hivi, mambo ni tafarani, tafarani kabisa, yani mambo yameharibika, shari zimeenea, uchafu umeenea. Na ukitazama kwa kiasi kikubwa mwanamke wa Kiislamu ana mchango, ana mchango mwanamke wa Kiislamu, mchango hasi au mchango chanya. Kwa maana mwanamke wa Kiislamu au mwanamke kwa ujumla katika jamii, kama hatakuwa ni mwanamke mwema, akajua wajibu wake katika dini yake, wajibu wake katika dunia hii anaoishi, basi mwanamke huyu anakuwa ni element, ni sehemu ya ufisadi, ni sehemu ya shari. Na kama tunavyoona shari ambayo tunaiona katika mazingira, katika jamii tunaoishi, kwa kiasi kikubwa watendaji wakubwa, wachangiaji wakubwa wa shari hii ni wanawake wasiokuwa wema, wanawake ambao hali yao si nzuri. Lakini tukisema upande mwingine kwamba mwanamke anaweza kuwa na nafasi na mchango chanya, kama mwanamke atakuwa ni mwanamke mwema mwenye sifa ambazo biidhnillah utaziona baadhi yake, basi mwanamke ana uwezo wa kufanya mabadiliko. Jana tulikuwa katika darasa ya Sheikh Badr hafidhahullah ta'ala pale Umar baada at-tarawih, akatajwa katika wapokezi al-Imam Abd al-Razzaq as-Sana'ani. Al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala akataja latifa, yani kitu ambacho kina faida kizuri cha kufurahisha. Akasema al-Sheikh al-Imam Abd al-Razzaq al-Hafidh mwenye kitabu al-Musannaf, walikuja wageni kutoka nchi nyingine, kwa sababu yeye ni mtu wa Sanaa, Yemen. Katika tabia za watu wa Yemen, wanalala wakati wa mchana mapumziko, wanalala wengine ada imma kubaili dhuhur au baada dhuhur, lakini mara nyingi kubaili dhuhur. Kwa wakaja watu ni wanafunzi wamekuja kusoma kusikiliza hadithi, wametoka miji ya mbali. Mnajua zamani watu wakisafiri, Sheikh akaana hadithia wale wageni, wakaja nyumbani wakagonga mlango. Al-Imam Abd al-Razzaq al-Sana'ani amelala, mlango akaugonga kwa nguvu kwa ujumla, kiasi kwamba akatoka amehamanika au amefadhaika. Kuna nini? Wakamwambia, sisi wanafunzi tumekuja taka utuhadithie hadithi. Al-Imam Abd al-Razzaq al-Sana'ani akawaambia, nendeni zenu na sisi tuwasimulia. Mwezi mzima situwasimulia hadithi, kwa sababu ya kule kumua msa amepumzika. Sheikh akasema huenda alikuwa amepumzika na ahli yake. Wale wageni hawajui zile desturi na urfu za watu wakati mwingine, kwamba mida hii watu wamepumzika, na kumuamsha mtu ambaye ni imamu ana mambo mengi mahufadhi, hao anapolala kama vile usingizi wake ni una thamani kubwa, tofauti na usingizi wa mlamirungi tu kachoshwa na handasa za usiku mpaka saa nane. Haula hufadhi usiku, saa nyingine wanahifadhi, wanakunywa, wanafanya murajaa, mutalaa, amelala mchana. Kwa hiyo alikasirika, wale watu wakatafuta watu wote wa mji kwenda kuwaombezea kwa shekhe Hafidh, shekhe au al-Imam Abd al-Razzaq al-Sana'ani akakataa kabisa. Kila alokwenda, ya shekhe, ya imam, watu wametoka mbali hawa, wamekuja na lengo lao ni kusoma, wamekosea kugonga mlango katika wakati huo. Al-Imam akasema la. Watu wakapata fikra, jamani, hebu zungumzeni na mkewe, fanyeni mpango hizi habari zifike kwa mkewe, na tafuteni zawadi mumpe mkewe. Basi ala kulli, watu wakafanya mipango, zikafika salamu kwa ahli yake, bana, kuna wageni walikuja, walikosea wakagonga mlango, al-Imam al-Hafidh Abd al-Razzaq al-Sana'ani alikuwa amelala, na watu wote wa mji waliofuata kuombezea, al-Imam amegoma. Kwa utataraji wewe mke na watu wale wametoa na hadia zawadi hii yako wewe, kaongee na mume. Baada ya kuzungumza naye mchana wake, al-Imam akafungua mlango wanafunzi wasome, akahadithia. Baada ya dars, wageni wakamuuliza wale tulabu, mbona tumetuma waombezi wengi kwenye jambo hili, ukutusamehe ukakubali uombezi wetu, lakini baada ya watu kuzungumza na ahli yako wamekubali. Akasema hawalingani sawa, aliokuja kuombezea amevaa nguo na aliokuja kuombezea hali ya kuwa hana nguo. Unaelewa? Latifa, yani jambo zuri sana kuonyesha nafasi ya mwanamke. Ni mifano, huu mfano nimeutoa kwa sababu nimeusikia jana, nimeupenda sana. Yaani huyu mwanamke wakati anawashufaia alikuwa hana nguo, anawaambia, kwa maana huyu ni mke na nalala naye ni kitanda kimoja, huyu akiombea huyu hali sawa na aliokuja na kanzu yake na izari yake, Hali gani? Ala kulli, mwanamke ana mchango chanya kwa nipo hapo. Huu ni mfano jumlatun i'tiradhiyya la mahalla laha min al-i'rab. Mwanamke ana mchango chanya endapo mwanamke huyu atakuwa ni mwema, ana uwezo wa kubadilisha wanaume wengi. Mwanamke ana uwezo wa kuitengeneza jamii. Kwa hiyo ndio maana tumechagua mada hii, kwa sababu ya hali iliyoharibika katika mjitama, na tumeona mwanamke ana nafasi kubwa. Na mifano ni mingi kutoka wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salama, naijua kadhia ya Hudaybia, namna alivyocheza nafasi yake kwa Mtume. Mnajua nafasi ya Khadija baada ya Mtume kutoka kule pangoni, namna alivyoitumia nafasi, akamliwaza Rasul, akamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda naye mpaka kwa Waraka. Ni mambo yanafahamika, tuna haja ya kuyataja kwa urefu wake. Kwa hiyo tunaona kwamba nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza jamii ni kubwa, lakini kama mwanamke huyu atakuwa ni mwanamke mwema. Na upande mwingine, mwanamke huyu au mwanamke kama ataachiwa na mwanamke huyu akaishi bila ya sifa ambazo ni nzuri sahihi, basi ni sababu kubwa ya jamii kuangamia, jamii kuingia katika shari. Tumechagua kadhalika mada hii kwa sababu mwanamke, ukatazama mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukatazama mafunzo ya Qur'an, utaona mwanamke ndio fitna kubwa sana. Ni fitna kubwa sana, ni fitna kubwa sana ya wanaume. Namna mwanamke alivyoumbwa mwenyewe ni pambo. Mwanamke ni fitna, Allah amemtaja katika ayati mbalimbali. Lakini kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza kwamba haja acha fitina ambayo itawadhuru wanaume baada yake kama fitna ya wanawake. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala ar-rijali min an-nisa. Mtume anasema sijaacha fitna, fitna hiyo ni adhar, ina madhara zaidi, itawadhuru zaidi fitna hiyo wanaume kama fitna ya wanawake. Kwa maana sijaacha fitna ambayo ina madhara zaidi kwa wanaume kama fitna ya nani? Ya wanawake. Pia jambo hili limetupelekea, hebu tuzungumze mwanamke mwema, kwa sababu sote ni wanaume kumbe, na twafitinika na hawa wanawake kwa njia moja au nyingine. Na mwanamke akijijua kwamba yeye ametajwa katika sura kama hii, na ili asiwe fitna ni yeye kubadilika akawa ni mwanamke mwema, basi tuna haja ya kumkumbusha mwanamke wa Kiislamu akajua kumbe mwanamke mwema ni hivi, ni hivi, ni hivi. Lakini kadhalika tumechagua mada hii kwa sababu Mtume sallam alipokwenda Mi'raj, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika pepo, aliuchungulia moto, akaona wanawake wengi au aliona wengi katika watu wa motoni ni wanawake, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ittala'tu fi an-nar faraaitu akthara ahliha an-nisaa. Mimi nimeuchungulia moto, akuingia motoni, lakini Mtume anasema nimeuchungulia moto, faraaitu, nikaona akthara ahliha, wengi wa watu wa motoni au wakazi wa motoni ni wanawake, an-nisa. Na mnajua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kadhalika katika makamu siku moja, akawaambia wanawake, toeni sana sadaka. Ilikuwa ni siku ya Idi, tukwenda kuzungumza nao, enyi wanawake kithirisheni kutoa sadaka, kwa sababu mimi nimewaona nyinyi ni wengi wa watu wa motoni. Mwanamke mmoja akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini, sababu nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa sababu nyinyi mnakithirisha sana matusi na laana, ni watu wa kulaani sana, ndimi zenu ni ndimi chafu, mara nyingi matusi, laana, weza kumtukana yoyote, ni watu wa kulaani nyinyi. Lakini kadhalika Mtume akasema, nyinyi wanawake wengi mnapinga ihsani mnazofanyiwa na waume zenu. Na Mtume akaitafsiri ile ashira, ile maisha ya nyumbani ambao wanawake wanayakufuru, wanayapinga, akasema anaweza kufanya ihsani mume akakufanya ihsani dahar maisha yake, muda mrefu mume akafanya ihsani kwa mwanamke. Fa in ra'at minhu shay'a, ikitokea siku moja mwanamke huyo kaona jambo tu kwa mwanamume, basi mwanamke anasema ma ra'aitu minka khairan qat. Mwanamke anamwambia mwanamume, mimi sijapatapo kuona kheri kutoka kwako qat kabisa. Hili jambo litawatia wanawake wengi motoni, Mtume swalla sallam anasema. Na hizi sifa sio twaziona mwanamke, wallahi atizame ihsani ya mume. Mume atakuja, ataposa, ataleta mahari, atamuoa, ataishi naye kwenye nyumba, atamlipia umeme, atamlipia kodi ya nyumba, atamlipia maji, kama ni watoto atalisha, atasomesha. Lakini siku akiona mukhalafa au kosa kwa mume, au siku kahitaji kitu fulani mume hakuweza kutekeleza, basi mwanamke huyo au wanawake wengi ana uwezo au wako wanaofikia kumwambia mume, sijaona mwanaume design yako wewe, sijaona mwanaume usokuwa na maana kama wewe, hamna chochote, hujanifanyia chochote wewe, kila kitu huwezi, kila kitu hufanyi. Yani anasahau hata kama aliwahi kufanyiwa. Hili jambo Mtume swalla sallam amelitaja, na nyinyi mtaona maumbile ya wanawake. Nyie ambao mmeoa mnayajua haya, hizi ni sifa wanawake wengi wanazo, hizi ni sifa mbaya. Kwa tumeamua kuzungumza, huenda hizi maudhui tunazungumza tukawasaidia ndugu zetu, dada zetu, mama zetu, wake zetu, mabanati zetu, wakaepukana na sifa hii mbaya ambayo ndio sababu ya wao kuwapelekea katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika sababu ambazo zimetupelekea kuzungumza maudhui hii ni kuweza kutekeleza wajibu wetu wa kufikisha ujumbe na kuwanasihi wanawake. Kwa hakika tunawahitaji sana sisi wanawake, ima watakuwa ni mama zetu, tunawahitaji mama zetu wawe wema, ima watakuwa ni dada zetu, tunahitaji dada zetu tuwaone wema, tufurahi tukiona dada zetu wamesimama katika njia sawa, ima watakuwa ni shangazi zetu, makhalati zetu, ima watakuwa ni banati zetu, ima watakuwa ni wake zetu. Kwa hakika tunahitaji tuwaone katika hali ambayo inafurahisha. Ndio maana katika sifa za mwanamke mwema au mke mwema, Mtume alipomtaja ni yule ambaye ukimtazama unafurahi, mke ukimtazama roho yako yafurahi. Lakini kadhalika tazama watu wema, kama Allah anavyosema katika suratul Furqan, katika maneno anayosema ibadur rahman alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Watu wema katika dua wanaziomba kila siku, ewe Allah tupe sisi, min azwajina, tupe kwa hawa wake zetu, kwa hawa wake zetu Allah tupatie, kadhalika wa min dhurriyyatina, vile vile kupitia kizazi chetu, watoto wetu, ya Rabbana, hembu tupe qurrata a'yun, utulivu wa jicho, starehe, furaha. Kwa tuyazungumza haya katika kufikisha ujumbe, asa huenda haya maneno yakawasaidia wanawake, na watakapokuwa wanawake wametengenea, yakatusaidia na sisi.